صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. وقال تعالی وقرن فی بیوتکن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أمتي لم أرهما قوم معهم سيات كأذناب البقر يزربون بها الناس ونساءٌ عارياتٌ كاسياتٌ عارياتٌ مائلاتٌ مميلاتٌ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي عزت مندو حاضرين ومسلمانان ورنو او زمون اسلامی میندو خیندو الحمدللہ مونگو تاسو دیو دینی مدرسے د بنیاد کی خودو پنسبت سرا دیزے کی راجمیو چی زمون سے مسلمانانو رونو د مدرسۃ البنات کار خو الحمدللہ د مخکن شورو و بعض مسلمانانو د مدرسې د پارا سزمک وقف کړي نو هغه سلسله کې دا علماء کرام او دا طلباء کرام او دا مسلمانان را جمع شوي یو. یقینا زموږ استادو دا را جمع کېدل په یو ډېر مبارک نسبت سره دي. نو مناسبم دا دي چه د علم او دارنگی د مدرسو په اهمیت بانی مونږ او تاسو د الله او د الله د رسول خبرې واورو او بیا خاص کر دی موجوده دور کې د زنانو د علم سوره مونږ او تاسو له ضرورت ته او د دې اهمیت ته زمای عزت مندو د نارینو په نسبت بانی دا زنانا چی دا اللہ دا حبیب کم امت تے نو دا دی تعداد دا دا نارینو نڈیر دے دا علماء کرام ناس دی ورا کلن چی قرآن شریف اللہ رب العزت را لے گلے نو یو مسلمان نارینا تے سلور نکاہون جیس کڑی رب العالمین تا دا غوخن دا علمو چې د زنانو تعداد دا د نارینو مقابله کې ډېر دی، بلکې سوره چې خبره قیامت ته نږدې کیږي نو احادیث په دې خبره باندې گواه دي چې د نارینو تعداد به کمیږي او د زنانو به ډېریږي. تر دې چې بعض روایاتو کې راغلي دي چې په آخره زمانه کې د یو سړی په نسبت به 50 زنانه پاتې شي. نو دا د الله حبیب د نیمه نزیات په دې کورونو کې کده دای د اصلاح فکرونه شي او د دای اصلاح نشي نو نارینا په دین کې چلی دی نشي. دا ګوره عامه مشاهده ده که نارینا سمره تقوادار او پرهیزګار وي خو چې د کور ماحول د چا جوړ نی ناغکور کی دینداری نشی راتلی، بلکې تاسو ګورئ په دې غمونو په دې ودونو کې سمره رسومات او د شریعت نه خلاف کارونه چې کیږي نو داغی اصل بنیادی وجہ د زنانو ناپوهی وی. د دې وجه نه ترغې پورې کو علما دی او کو طلبا دی او کو زمونږ د عوام مسلمانان رونه دی، ترغې پورې مونږ په دین چلی دی نو شو چې زمونږ په کور کې د دین ماحول راغلی دی. اوس زمونږ استادو په دې کورونو کې به دینداری څنګه راځي؟ نو رب العالمین د خپل حبیب د بیبیانو د اصلاح د پارا د کم دوو سیزونو انتخاب چې فرمایلی دی ناغب زمونږ استاسو د کور د اصلاح ذریعم وی. اے الله چې د خپل حبیب د کور د پارا او د امهات المؤمنین د پارا زمونږ استاسو د میندو د اصلاح د پارا د کم سیزونو انتخاب کوي نا بډیر غوړی کړه. دیو جنہ کمونگا دا غواړو لما طلبا و زمون دا مسلمانان رونا چه زمون دا کورونو اصلاح دیوشی نو پا دی دو سیزنو بکی گی قرآن او سنت. اللہ دا خپل حبیب بی بیانو تاوی وذکرن ما یتلا فی بیوت کن من آیات اللہ والحکمہ. اے زمان دا حبیب بی بیانو تاسو را یادوی اغا چلستیشی ستاسو پا دی کورونو کے دا اللہ دا کتاب نا او دا سنتو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا. او دی پا لوگو رئی دا بل چاپ خبرو دور اصلاح نکی گی. دا دا مسلمانانو پا منز کی او مسلم خبر دا چه دا ہر امتی کا ناری ندے او کا زنا ندے دا اللہ دا حبیب یولو عظمت پزڑ کی پروتوی. دا سمر چمگا پا بی دینو او پا رسومات و بداتو کی لگی آئیو نو داغی وجہ دادا چ امت پا جہالت کرے کچرے امتی ناری نہ زنانہ تا پتو لگی چ زما د حبیب دا سے حکم دے ایمان سروائی یا فکر من کی کن فکر من کی د دی وجہ نہ زمو دا مین دی خوین دی کواوری چ د دوارو جہانو د سردار فرمان دادے ما تے د کور او د بار د زندگی دا ترتیب کھولے نو آیا زمو دا مین دی خوین دی ب فکر مند کی کن ب فکر مند کی دیو جن چې موږ هم دا کوشش وکړو او د دې مدرسۃ البنات مقصدم دا د زما عزت مندو چې پدې کې د موږ مسلمانان رونه قران او سنت واوري. نن ګره زموږ د تباہی او وجدام دا چې موږ د قران او سنت نه لری شوی وو. د اخر زمانه د فتنو بارکی او فتنه دام د چې جهل و عام شي علما کرام به ختم شي. نو چې کله علما ختم شي او جهل عام شي نو دا به د قیامت دراتلو یو نه خای د علماو په صحبت کې څوک کینی نه. اے قران یقینا د هدایت کتاب دې دغه شان ده کنه دا او چې څوک واوري دی لکینی نو الله ورته هدایت کوي او چې اوسړه ور لکینی نه یو زنانه قران شریف اوري نه نو هدایت برازي که گمراهی برازي. ورما چې کوم آیات مبارکه د شپږشته می پارستا سوروان دی ولستو نو رب العالمین سوره تاکید سره فرمایلی دا علماء کرام ناستی چې الله وای ان فی ذالک لذکرا یقینا پدی قران کی نصیحت شته. ځکه ان دا علما په پویږي تاکید د پاره ده او ګورا علامه د تاکید د پاره وروړي خبر مقدم کړي جمله اسمیه ده الله و یقینا یقینا یقینا دی قران کی نصیحت شتا خدا هغه چا د پاره چې هغه کی عقل وی او دی قران شریف ته غوږی خې وګوره زمامین دو خین دو مسلمانانو رونو یو خو قران ته ټول محتاج ادا سی څوک پیدا کول شي په دی علما او طلبا او عامو کی چې غلط قران دا اوریدو ضرورت ني هر څوک ورته محتاج دی کړه د الله حبیب په خپل صحابه کرامو نو اوریدل نبی علیہ الصلات والسلام پخپلا د صحابه کرامونا قران شریف اوریدره د قران اوریدو ته هر څوک محتاج دی عالم ورته محتاج دی طالب محتاج دی مسلمان ورته محتاج دی کافر ورته محتاج دی وګوره قران شریف باز خلک اوري خو توجه ول نه کوي دیو جن قران شریف با اوري خو دیلو متوجه ناستی دا گوری دا سی کتاب دے کچاو ری دو که دا دابو لحاظو نکن الٹا سر کئی قرآن شریف لستے شی دا دین بیان کی گی او یو سڑی دا آدابو لحاظو نکن الٹا سر کئی قرآن شریف ویلی نی چی دا باز خلقو اغا گندگی بنورم سیوا شو فزادت هم رجسن الى رجسهم قرآن پاک بنا زلی دو دا اللہ حبیب بیانولو نو اغا منافقانو بورت غگن کی خو اللہ وی نور بیم ورت گندگی سیوا کا اللہ سورہ بن اسرائیل کی موی قرآن میں شفار آلی گلی دا ولا یزید الظالمین الا خسارا زانبانو لنورم گر تاوان سیوا کئی نو قرآن دا آداب سر اور دل قرآن شریف او حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی و مدارج السالکین کی و ایکم زی کی چی دو قرآن و سنت وعظ و نصیحت کی او پاغی کی دادری خبری و یو اوریدون کی کرالے نو سوال نپیدا کی چی دو جولے کی اللہ خیر وانا چاہیے چی کم زی کی دو قرآن و سنت بیان کی او دادری شرطون پکی موجود وی نو خام خواب جولے کی با اللہ خیر چاہی یو چی غوگ دیخے خزل دم متوجہ دے بل دو قرآن و سنت دا بیان پا وقت کی دلندو و کنو گنتکار نکے دوی ما خبر ادا دے چی مونگو تاسو گر دا مسئلہ دا علماء ناس تھی دا انبیاء علیہ السلام نا علاوہ بل حسوک معصوم نشتا مونگ طول و تاسو کی عیبون دی چاکی لگو چاکی دیر د دیو جنہ د بیان کون کی نقصانات او عیبونو ته نه کتل کم سړی چې بیان کون کی عیبونو لګوري نو دا غپ دی جولای کی د خیر په ځای نقصان واقع کی تاسو ګورئ اکثر دی تبلیغ والو دوستانو سره دا معامله راځي دای مهنتو کی یو سړی چرسی بنګی وی هغه ته الله توفیق ورکی د غلا نه د چرسو د نشو نه توبه وباس بیا هغه سړی په جمعات کې وایي چې الله موبخه کې نه ای دا الله او رسول خبره وکي دا ټول خلق دا هغه مخ کې زندګی لګوري تر اوسه اغلاګانې کول او تر اوسه به ډاکی کول اوس موږ لوي چې دین خبره وکي د دې خلکو جوړه کې خیر واقع شو که نقصان واقع شو دا یو قاعده علماء ذکر کړي ویم بغی للمؤمن ان ينظر الى القول لا الى القائل د مومن د شان سره دا خبره لازم ادا او مناسب ادا چې دې به وینا لګوري ویون کې لبن ګوري دیګه په خبره باندې دې به ګوري چې دا وینا ده چا دې به ویون کې لنو ګوري ویون کې بتا نه زیات ګناهګار وي او ته به چې دا خبره ده چا دا نو ګوره سوچ فکر سره د دین خبره زما عزت مندو اورېدل زما عزت مندو د قران او سنت د زدکول ډیر لوی اجر او ثواب ده دا کم نارینه او زنانه چې دا غي پزړه کې الله دا طلب چوله چې زب قران زکوم زب دین زدکو نو یقینا د دې سره الله د خیر اراده لري او دا کم چې د خپل کتاب لې نکی نه ک نارینه دا او ک زنانه دا نو دای سره ګوره د خیر اراده رب العالمین نه دلره لیلې جړه پکار ده. بخاری شریف حدیث کې راغلی دی مَن یُرِد اللّٰه به خیرن یفقهه فی الدین. د کوم نارینه او زنانه باره کې چې رب کریم د خیر اراده ولري نو د دین د پوهه توفیق ولور کی. ادی وجه نه زموږ د حکم مین دی خوین دی چې الله قرآن شریف لکینولی او دای دی مدرسې ته پدې طلب راځي نو دای دی ګوره پدې نعمت شکر ادا کی چې زموږ بارکه الله د خیر اراده لرلې دا. او دا کوم مین دی خوین دی چې پدې طلب کینې دی یا کوم نارینه مسلمانان د قرآن د زده کړې په طلب کینې دی دای دی الله ته وجاړي چې یا الله دا زموږ بارکه د خیر اراده اول نه دلرلې شوی. او حدیث می ترمذی شریف مشکات شریف کې منه تاسو روان دی ولستو د دوار جهان سردار فرمای کم مسلمان چې د خپل کور نه د علم په طلب کې راووتو واده مدرسې لذي یا جمعات لذي نوې دې د الله په لار کې دې تر سوچ واپس نه راغلې. ادا مسلم تاسو علما او دین بل عزت کم زیکی دانه د بادشاه دې نه د وزیر دې نه دی او دنیا دار دې د دوار جهان سردار فرمایلی چې کوم مسلمان نارینه زنانه د کور د علم په طلب کې روزي نو ملائک ورته د رحمت وزر غړي. او محدثینو لیکلي دا په خپل حقیقت باندې حمل نه دا خبره په خپل حقیقت حمل چې دې د ملائکو په وزر راځي. دا حافظ ابن قیم رحم الله مفتاح الدار السعاده کی د بازه ناپو خلق حال ذکر کړي چې یو کس دا حدیث واورید طالب العلم مدرسې تروان اغورته په کلار کلار اگرزه او د ملائکو وزر له چرته تکلیف نه رسې و یکدم الله رونی وو وی دی په خبر باندې. نو دا ګوره حقیقت دی چې طالب د علم نه پارا ملائک د رحمت وزر غړای. او دی په لګور علماء لیکلي وای کی یو مسلمان د مشرق نه مغرب ته د دین لیوي مسلې د پارا سفر وکړو نو دا سفر زائے نه دی بلکې دا به جنت د دخول سبب الله جوړ کی. موسی علیہ السلام سمر لوی جلیل القدر پیغمبر دی او د دریو مسلو د زدکړې د پاره د کمزې نه سفر شروع کړي. دری مسلې زدکړې کا قرآن شریف د حضرت موسی علیہ السلام غ علمی سفر چې حضرت خضر علیہ السلام تلاړو سو مسلې زدکړې د دریو مسلو د پاره موسی کلیم الله بستر تړلې او تللې دی. دیو جن زمائی عزت مندو علم پس سفر کول دادا انبیاء علیہ الصلات والسلام طریقہ وا. تاسو ګوره تلاوت چی کوي نو په انبیاء علیہ السلام چې الله نور نعمتونه سرنګ داغي فضیلت او شرافت ذکر کړي نو خاص کر د علم فضیلت ذکر کړي. د حضرت خضر علیہ السلام بارکی وای چې موږ د خپل طرف ناغت علم ورکړو فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. دا سید ہر یو پیغمبر بارک رب العالمین دا علم دا ورکول اغا فضیلت ذکر کرے دے نو دے علم دیر لوی مقام دے زمائی عزت مندو بلکہ ربی کریم فرمائی لی انما یخش اللہ من عباده العلماء پا دے طول معاشرہ کیوئی کہ اللہ نے یریگی نسوک دی دا قرآن و سنت اغا سی علماء دی. دیو جن زمون دی میند خیندو لپکار دی چه باقاعدہ پابندی او آداب سرا دی مدرسی ترازی او خپل سبکونا پا صحیح ترتیب سرا زمائی زتمندو یادے. او لاکمی نور زنانا چراغلی گورا بعض اوقاتو کی دی او کورن او زنانا زی نو کدا آغی غبر خکاری مورو کی یا پا کور کی بل زنانو کی نو پرز د قیامت د علم د حاصلولو پاجر کی بور سره شریک ای کنه بای که یو زنان خپل لور له وای یا خپل نګور له وای یا دو زنان دی پکور کی چستا بره خکار و زکو ستا بره خکار و زکو زبکو نو دی لبا الله با قاعده اجر ورکې ګور داسی زنانم نی منکر بازی مدرسۃ البنات ته نو زنان راضی ناغی پیشمنی پاسی وی مونگ ترسارا پور خپل کار خلاص کرے پی گئی پا کم خپل برخ کار چیوی اور دازمگی استاز اگوی دارلو می دیو بند تلارو وہ سنائی وہ سنائی خبر کولا نوی دری بجی تحجد الرا پاسی دم طالبان و جامی وینزلے دارلو می دیو بند کی نوی ما ورطوی جداولی تا سدری بجی جامی وینزلے ویرا لوی چې مونږ ترازی د سبق د وجینا د جامو وینځلو موخه نه ملاوی په خبره باندې نو کې وزنانه پدی تور شپرا پاسې دلی او بانگ سر را پاسې دلی چیر تر سبا نور را خطو پوری ما بخپل کار پورا کړی چې بیا ز قال الله او قال الرسول زدکم نو دینه بزمای عزت مند سمر لوی کار جوړیږي او دی په لوګره دا کوم کورونو کې چې دالوی له عالمان او اولیا پیدا شوی د غزنانو کې دینداری و د هر ماشوم نومبنی مدرسه د خپل مور جوړی دا د هر ماشوم نومبنی مدرسه صدا د خپل والدی جوړی دا د حسن بصری رحمت الله علیه تعالی دومره لوی علم دی و جنور کړو چې د دوه والدی و د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په کور کې خدمت کولو جارو بے والا لوخی بے وینزل نو دو علماء و خدمت او دی قربانو سر زمائی عزت مندو اللہ رب العزت علم راولی او بیاد زنانو دین داری سر رسول رسول خلق اللہ ہدایت ملاو دی امام قرطبی او واقعہ ذکر کرے دا فضیل ابن عیاز رحمہ اللہ دا گورا مشہور بزرگم دے محدثم دے و صوفیم دے او طول عمر پا حرم دا مکی مکرمے کی تیر کرے وی دی اول نه ڈاکو غلاگانی بے کولی بگی پا خبر آوان یو کور تا دیر پا غلط نیت وروڑی دو چی غلا با مکم و نور بیزتی با مکم نو دے دا کوٹی دا چت دا پاس آو او پا دا کور کیو دیندار زنان قرآن شریف غرول تلاوت کئی او دا آیات غزنان لولی چی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وی آیا دی مومنانو لتروس پوری لا وقت ندرار سیدلے چی دی دا زلونا دا اللہ دی یرنا دا اللہ دا خوف دا وجن پیرشی بس دیت آیات اوری دو سر دا طول حالت اللہ بدل کن او پا چتی چگی کیوی اللہ بس ما تا وخر ورسیدو زما دی توبه دا غزنانه دی یو آیات دا ورېدو دو جنا فضیل ابن عیاض رحم الله تا الله دوم رسول دور علم او دور بزرگی ورته زما عزت مند نصیب شو دیو جنا چې پابندای سره دا زنانه راضی او آداب سره راضی او غره د احتیاج په نیت باندې راضی د مدرسې آداب کوي د استادانو آداب کوي آداب مسله ده لکه سرنګ طالبان محتاج دي نو ګوره استاد د دینه زیات محتاج دي بعضی استادانی او استادان طالبان لوی چې ګوره زما څه ضرورت او حاجت نشته نا معلم د دې طالب طلباء او طالبات نو زیات محتاج دي ټکی په خبره باندې کچره دغه طلباء ني او دغه طالبات ني نو ته به خیر د کم ځینې ملاوي دي محتاج دي بلکہ دائی نہ ڈیر دے محتاج دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ مشہور قول لے چے امام ترمذی رحم اللہ علیہ وی چے ما دتان دمر فائدہ حاصل ہے چے تا زمان دمر نہ حاصل کرے امام ترمذی رحم اللہ دے امام بخاری رحم اللہ یعنی شاگرد خو استاد شاگرد توئی چے تا زمان دمر خیر او فائدہ نہ حاصل کرے سمر چے ما دتان حاصل کرے بلکہ دا مسئلہ دا چے سوکم پتلب دے علم کی او کور تراغ ناری نه دا یا زنانه دا نو دا غی عزت او احترام بکے د دیو جناب سید خدی رضی اللہ عنہ حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام ورته ویلو چې ګوره خلق بد اطراف د عالم نه تاسو له علم لرازی نو فستوسو بهم خیرن د دین د طلباء او بارک د خیر وصیت ووره نو بای صحابه ول چې بد دین طالب راغی بوی مرحبا بی وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مرحبا دی د سید الکائنات په وصیت چې موږ ته مخکې نه ویلي چې ګوره طلباء راځي او چې ملائک ورته وزر غړی نو تم ورته څوک ځان هغه ته محتاج وګڼا دیو جنې بعض علما او لګوره دا دور لوی مقام د خپل طلباء او د خدمت ته وجن الله ورکړ دا د قران د درسونو سلسله چې شروع ده د قران پاک د درسونو سلسله چې شروع ده د حضرت سیبنا مولانا حسیننی نور اللہ مرقدہ اے دا آغا نور آغا اخلاق سکے چی خدمت بے کولو دا طلبا تا پینڈے شیخ بوئی واقعہ ذکر کولا چی زمونگ مدرسہ کی اوبنوی دا ساری چی بمونگ را پاسی دو ٹولی اوبو بڑھا کی وی لوٹی بڑھا کی وی ماوی چی دا اوبو سوک راڑی پی گئی پا خبر بار نو ویوشپا میزان دا سی او دکڑه او بیتارم چیزا بنن گورم چی دا مدرسی لو بسوک رازی ویدی که چرا تحجد و ٹیم شو نو حضرت سیب سپلی ایستی وی پیدل را روان مولانا حسینی رحمت اللہ علیہ با پیدل لیر گرزی دو بلکی پنکیر شیخ رحم اللہ بوی چی دا سکلہ کی خپی وی زمیدار و سم چی دا مونگو لکاری زو آیو دا غی از غی وی خپکی نماتی دو بگی بخبر دو رکلہ کی خپی وی نو وی سپلی ایستی وی را روانو او آغا دو ابو لوخی واغستلو دو ابو آغا حوز او دن لروان شو نو وی زور پسی پت پت روان شو مالی چی روز تو کتلوی غلام اللہ خانی ماوی آو وی خواه پتا خودر تو لگی دا او که زما پا جوندون دی چال اوی چی دا او با دیر آڑی دو ما بدر تشاگردی نی بخلی پیگه که خبر با دغا خلکو لد خپل طالبانو دا خدمت دا وجنه مونگ استازانو باوی دا درست سی بولد شاگردانو دام گورن دا کلب یو طالبی خو پاغ کوزی که با اللہ دریاب در لبن کرده یو طالب بای خواغا یو که با اللہ دا حضرت سیب ولد شاگردانو او زمیدارا بے خپل کولا او دا باجری روٹائی بے پا طالبانو بانے خورولا وی دیر خلق برالل چه مونگ بدا سیوگا اگا بوئی نا بس زما پا کار کے کار مل رہے زما پا دی خپل از مکہ کی چیسے کی گی داو پا دی خپل طالبانو خورو نو دا خپل طالبانو زمونگ مشرانو خدمت کرے او دا خپل استازانو خدمت کرے نمو اللہ حسین علی رحمت اللہ علیہ بارہ کی راوی چی دادتا وحبی علم دا قرآن چی اللہ ور کڑیو دا دخپل شیخ او دارنگی دخپل پیر دعا ور سرا مولان رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ آیا وح بیمار شو طالبانو لیوی دی دنور حدیث نشم خولے در لاو بیمار وی طولو طالبانو بستری واغستے یو طالب نتلو رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ور توی چیزا کا نتو دل تسکے ستاخو ضرورتی شاغوی زما ضرورت اس دے وی سبکے وی زبستا خدمت کن دی بیمار آئی کی نو دی دورانی بیماری کی د خپل استاز خدمتو وی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ وز اللہ سوچت کلے وی یا اللہ زما دی طالب ندا سکھار دنیا کی والے چی تر قیامت پوری نم پا دنیا کی روخانے دا دا خپل استاز دعا وا چی بیماری کی دا غصو کو دیو جن د خپل استازانو خدمت د خپل طلباو خدمت او عاجزی عاجزی سرا دی سر د دین دا کار با زما عزت مندو اللہ رب العزت روانی او دی سر با اللہ د دین دا کار پیلا وئی نو زمون دا سمرا یعنی مدرسۃ البنات طالبات دی دی دین دے احتیاج پنیت رازی او آغا سمرا چی خودون کی دی ورتا دی دین دے احتیاج پنیت ورتا سخی دین دی ورتا خی او دام یادو سایتای ناشکری گورے نا دا پکار دا اللہ پا نعمتونو کی لوی نعمت دا دین خدمت تے دا شان دا کنا دا دا اللہ پا نعمتونو کی لوی نعمت سدے دا قرآن شریف نعمت تے لکہ دا دے کہ علماء یو مانا دام کڑی ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم پر از دا قیامت با دا قرآن شریف بارہ کی تپوس کی گی کہ دا دین نعمت شکر پچا کی وی نو اللہ گورا وعدہ فرمائے لے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ وی کہ تاسو زما د نعمتونو شکر ادا کوئی نور به در تسیوا کم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ او کنا شکری مو کانو نعمت خوب خود و عالم عذاب بمرو لیگم چاچی د نعمت نا شکری کڑی اللہ تی نعمت مغستے و عذاب را لیگلے عذابی زما عزت مندور علی گلے دے او بیا زما عزت مندو خاص کر زنانا ندی علم سر عمل زما عزت مندو پکار دے کہ طلبات یو کہ طالبات دی کم علم سر چی عمل وی نوغی تا گورے اللہ علم وی ادا دے علماء ناس دی کہ چا سر علم دے خو عمل نشتا نوغی تا اللہ علم نوغی یہود سر علم خو عمل نو نو کل گوریو سڑے مسائل اوری قال اللہ قال الرسول اوری خو عمل پینی نو مثال سرے اللہ وی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا مثال دا کسانو چیلم ورسرو خو عمل پینو وی دا سی مثال دے لکا پا خرچی دران دران کتابو نو تڑے نگر دبا دا ملا عالم مثال دا خر سر پیش کرے او پٹولو حیواناتو کی دا دیر بی وقف دے او کلے دی پلو گو رئی دا عالم ویخو پا علم مطابق عقیدہ و ملنشن مثال پیش کرے سسرا فمثلوہو کمثل الکل یو شاول اللہ رحم اللہ ذکر کری دی وہی دا قرآن شریف پا فہم کی خطرناک شید شانی نزول دا دی قول مقصد دا دے چھ باز ایاتون تاوی جدا فلانی بارا کی دا فلانی بارا کی دا دیر ایاتون دی دا کافر و بارا کی صحابہ و بزان سر لگو دا سور احکاف دا آیات تے پر از دا قیامت با اللہ کافر لووی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا عمر رضی اللہ عنہ با دا آیات زان سر لگو وی کزو غوارم نو مال با گڑان سرش او مال با غوحی ریتیش خوی او آیات میری خبرو لن پریزی خپل به په خلکو ورسو خرول او په خپل به ډیر ساده خراب کول یو ځل ممبر د پاسه ناسو علما او تاری وې داخېټه داسې کړلې دا داسې داخېټه په لاس واله ولې کړلې کما ما سره بل شی نشتا وکزو غواړم مال به مخې لسه سپراتی خدا آیات می جړای ور آیات ته کافر مبارک راغلی امیر المؤمنین د ځان سره لګایي په دې خبر واټ دیو جن داد سوگنو جدا یو مولا و دا سے کارو شوار سڑے دی وی جزم دی خطرے کے زکر سور الوی عالم و دعاگانی بے قبل دی لیکن انجام و نتیجے سشوا دا سے ہر سڑے دا خطرے پا حال کے دا غشان دا کنی دا ہر سڑے پا حالت دا پتہ لگی نا چی معال و انجام سنگ جوڑی گی معال و انجام سنگ جوڑی گی نو دا دین کار دا عمل سر زمائی زتن دیو جن زمان دا مین دی خوین دیم چی دی کمی خبری چی او رئی پا آغی بانی عمل کوئی الحمدللہ پا دی ملکی دی قرآن درسون شروع دی او دی قرآن دی درسون سر لکا نور اسلام کی گی نو دی عقیدی دیر اصلاح کی گی دی قرآن شریف سر سکی گی دی عقیدی دیر اصلاح کی گی دی سر سر گورا زمان دی مین دی خوین دی لدا خبرم ضروری دا چی دی دی پردی احتمامو کی سو کی دا پردے اہتمامو کی پردے بارک انشاءاللہ زب مختصر خبرکم زمادہ مین دی خوین دی و مسلمانان دی ضرورنو کی کی نئی اے دی پلو گرے کل گرے گناہ تمون گناہ نوائیو دی چو گناہ گناہ نگنی نو دا توبی توفیق نمیلاوی گی او دا دغی گناہ نا دا خلاسی دو دا سوال توفیق نمیلاوی او کل اے امتی وی جدا دا سکوم زب گناہ کی لگے نو دا اللہ نغواری او دا غی دا پارا فکر منشی د زنانو د پاره د ایمان او د توحید د عقیدی نه پس اهمه خبره د پردی دا اهمه خبره څه ده د پردی دا وګوره دا یاد ساته یو زموږ د رواج پرده ده یو د قران او سنت پرده ده یو پرده خو ګوره دا زموږ د میندو خویندو له الله حکم کړي وقرن فی بیوتکن پخپل کورونو کې پردی سره اوسه گئی یو مصیبت زمونږ په دې ملک کې دا چې شری پر دې نمونږ اهتمام کوو او نه فکر من کې غوغه نه اے په یو کور کې ګڼ رونه اوسېږي یو مجبورای وي اکثر زمونږ غریبای وي په یو کور کې درې سلور رونه اوسېږي او بیا د غرونه چې کور ته ځي نو بلا اجازه ته ځي اعلان کې د قران شریف حکم دی چې کور ته سړی ځي نو دې به اجازه غواړي او دا اجازت غختل ورته واجب دی نو کده کور ته د رز لس پیری لاړو نو لس واجبات مات کړي خبر له خیال رسید ایک دی او سړی پکور کی تشه بیبی دا نو بیا اجازت غختل په د ضروری نه دی که والدین هم به اجازت غواړي مشکات شریف جلد لسانی کی حدیث راغله یو صحابی نبی علیہ الصلات والسلام تراغه ودا اللہ حبیب پما سر پ دما پکور کی یا زما د والدی پکور کی مور را سر یوزے اسیگی نوز چکور تزم اجازت بغواڑم د دوارو جہان سردار ورته اجازت بغواڑے اجازت طریقہ دادا دروازه کی ٹوخے او کا دروازه اٹھا کوا چکور والو لستا دراتلو پتہ ولگی اللہ حبیب ورته یا ایغه صحابی پ دویم زل راغه وے زما والدہ دا بل شکرا سر نشتا اللہ حبیب ورته بیاوی اجازت بغواڑے پدریم زل راغ پسلورم زل چراغ د الله حبیب پوه شو چې د په ذهن کې خبره ناراضي هغه صحابي ته وای داستا خو هدا چې کور ته لاړ شي او مور دی بربند او ګوري دغه په خبره باندې ناغه صحابي قربان دا هم نه د خوخه وی خی اجازت غواړه وګوره په کور کې کتشه مورم دا نیو سړی بس کوي اجازت بغواړي د بعضی خلکو یقینا مجبوری وي او چې دری او سلور رونه په کور کې وسیږي او کم رور کور ته دن نکیږي نو دې دې لمبه اجازت غواړي نو ټولې زنانه بزان سنبالي دې بور دن نکی خپل کمرې لري ورزي او کې اوسړه دا وي چې دا خبره خو ګرانه ده نو دا دور جنت حاصلول آسان کار دی دې ته خبره باندې دا خبره زما عزت مند او ګرانه نه ده خو الله دې موږ تاسو له ایمانی قوت را نصیب کړي د دیو جن یو خدا اهتمام وکړي چې پکور کې څومره کسان یې یو شریکو سي گئے نو هر سړی چې کور تزي دروازه دې ټکای او د دروازې ټکولو مقصد دا نه چې زنانه دی ولې ټولې را متوجی د بعد پښتنو دا طریقې اچ چرته تر کر لړشي او ماما کر لړشي بیا تاسو کوي وای فلانه را ل په خیر علی او نو وی او فلانه را ل په خیر علی او نو وی بګي په خدا ګیلې کوي اے دی په لګورای کټول دنیا خفشی نو خفدی شي چې الله او رسول راضی شي مسله حل لک حل نه او کدا ټول دنیا خوشاله شي او الله او رسول ناراض شي د دیو جن زموږ میندو خیندو دی مسلمانانو ته د الله د رضا کول کوشش وکړه د مشکات شریف کی حدیث راغله حضرت معاویه رضی الله عنه خط را لګله ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته خبره ته هم سوچته کړه وې مور اسلامي تنګ دې س نصیحت را توکا نوم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها کاتب را وغوښتو او هغه ته ویلیکا حضرت معاویه رضی الله عنه ته خط لیږي وې ما د الله د حبیب نه اوریدلې عائشه بیبی رضی الله عنها وای چې چا د الله رضا ولټولا د مخلوق په ناراضګۍ کې مخلوق ټول خفش او الله راضی شو نہ لاو زب ورته دې ټولو نه کافی شم او چا که د مخلوق خوشحالو لټول د خالق په ناراضګۍ کینو الله وې دې پوښا او د خلق پوښا جګد پشری پر دې خو بګوره اے صوب سخر به خفقیږي دارنګي د خاون رو به خفقیږي د خاون ماما او تر به خفای او کدا ټول خفشی او خالق او مالک رضا شي نو سودا سانه ده کګرا نه او کدا ټول خوشاله شي خو الله ناراض شي دی وجنه یو د شری پر دې اهتمام پکار دی دین دا خبره چې موږ تاسو ذهن کې کینی یو خزموږ د پښتنو پرده ده خدا د پښتو پرده ده د اسلامي پرده نه ده اسلام کې ګوره پرده ده د زنانن د چې دې چا سره نکاح کیږي نو هغه نه بدا پرده کوي خاص کر د خاوند خپلوان نه دي نبی علیہ السلام نه ته پوښیو چې یاد الله حبیبا ارئیت الحموا قال الحم والموت ودا الله حبیب د دې خزي د خاوند د طرف نه دا کوم خپل چي دي هم دي ته وای لکه د خاوند رور د خاوند تر د خاوند ماما د خاوند تر زوي د خاوند ماما زوي ودا الله حبیب د دې بارک استا سوسو حکم دي ودا زنانه کته پرده نه کوي دا د دې د پاره دا سیده لکه مرګ چا فرمایلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیو جنګور شری پرده فرض ده نو که یو زنانه مثال په تور د خاوند ضرور نه د خاوند ترنا د خاوند ماما د خاوند ماما د زوی او تر زوی نه پرده نه کوي نو دی په دې فرض او عمل نو کو په دې خبر باندې دی په دې فرض باندې سو نو کو عمل نو کو دیو جنا یو خو جدی له مونږ فکر من شو الله دې توفیق مونږ او تاسو لرا کی او ډېر خلکو زما عزت مندو الله رغختی نو الله دې شری پر دې توفیق ولا ور کړی دی اے دا الله دې توفیق نه بغیر اسم نکی او چې کله یو ګنا له ګنا وې نو پاغي به الله له جاړي او چې یو ګنا له ګنا وې نو داغه د پری حدود توفیق به الله نه وغواړي او توفیق وې دیتا حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی مدارج السالکین کې وای د ټولو اولیاء او بزرگان او صوفیاء او اتفاق ده چې توفیق سره وای چې الله دا بنده د خپل نفس لو نسپاری توفیق معنا سره چې دا بنده الله د خپل نفس لو نسپاری او که نفس له سپارلو نو ان النفس لاماره بالسوء د دوارو جهان سردارم وای الله ملا تکلنی لا نفسی طرفه عین الله دسترګې درپ عمرم دې خپل نفس تسپاره ما توفیق سلوي چې الله دا بندا دې خپل نفس ته ونسپاري. نو د شری پر دې اهتمام دې کوي زمونږ د امین دې خین نه دا د کور دنه غوړې د پر دې حکم دې چې د دې دې خلکو نبا دا پر دې کوي چې الله توفیق ورکي. یو ځل یو زنانه ټلیفون را لوکو ازمونږ دورا اوس کې سټي او ردی لري د لندن په ماحول کې ور رسول د عبرت خبره هغه وی چې ما دلته شری پرده شروع کړي خو سر می خفه ده. نو دا سر می بجانب حق ده کنه خبره له خیال رسید په ټلیفون یې ما ولیک دې په دې خفه کیم نو خفه دي شي استاد شری پرده ویزه د لیور نه پرده کو بیا غي او زنانه دل تراغلی ونو ولې ویل چې خامخه منکر برازینو هغه زنانه رااله هغه دا هغه زنانه حال ذکر کو ګور دا د لندن د ماحول چې چاله الله رب العزت توفیق ورکی نه هغه زنانه داغي یعنی د خاون ضرور خزیوا هغه وی چې خپل خاون لیولی چې ته به اجازه غواړي او ولې قسم دې کې چرته اجازه ته نو غوښتو کنه نو بیا به ما نه ګیله نه کې کزا ار څنګه ګرځم په دې ملک وی دې یری نه خاون دې اجازه غواړي چې راځي او چې زما یعنی د لیور دراتلو وخی شي نو پکور کې بورکا پسر کی وی گئی په خبره باندې پکور کې بورکا پسر کی دیو جن زما عزت مندو ګره د زنانو د پردی ډیر لوی اهمیت ته تاسو ګورئ نه اے د جنت د بیبیانو د پردی ذکر کړي ځکه الله لپته چې زما د مؤمنان بندگان دی ایمان سره سړی کې حیا راځي ایمان سره سړی کې غیرت راځي نو د جنتیانو لوی تاسو د پاره جنت کې چې کومي بیبیانې دي لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان و یہ زما بندگانو داسی بیبیانې مې درته تیاری کړی چې تاسو نه مخکې پینې د پیریانو لاس لګیدلې او نه د انسانانو او کله وی حور مقصورات فی الخیام اے زما بندگانو حوری مې درته جوړی کړی او تیاری کړی دی وای دا یاره کوم ځای کړی الله وی په خیمو کې بند پردې سره پرتی دی مقصورات فی الخیام پرده دمرا الله ته محبوب ادا چې خپل مؤمنانو بندگانو ته وای چې بے حیائی او بے ستری خوستا سو ایمان او حیا نه برداشت کړي خو ما چې درته کمی بی بیانې تیاری کړي حور مقصورات فی الخیام کله وای قاصرات الطرف وای داسی بی بیانې دي د جنتی لوی چې ګوره تا نه بغیر بل چاله نه ګوري دغه شان معنی راکړه وای تا نه بغیر به ګوره بل چاله نه ګوري نو شری پرده الله ته دومره محبوب ادا چې د جنت د بیبیانو دا غي صفت په پرده سره ذکر کړی دی او دا د زنانو د پارس شه علماء لیکلي دا اوس د خلق د حقوق نسوا چغي وای او دا باز نه پو زنانه گمراه کای دا ګوره علماء لیکلي چې څومره قیمتي شه نو قیمتي شه خلک کم ځکه کیدی تاسو دا قیمتی پیسې او سرزر او کچا سره جواهرات او ملغلر وی کوم ځای کې به کیدای ها خلک صندوق کې پټی کیدی که سرګندی کیدی چون کې دا زنانه قیمتی وی دا الله تړي رګرانی دی حکم کړي چې دا په پرده کې وي دا د الله رب العزت حکم دی چې دای په پرده اهتمام کوي دا د کور دنه پرده دا او کبار روزي نو بیا به ساده پړونه او ګورکا پسرای دا حکم دے دا اللہ دے طرف لے اللہ ویا ایوہ النبیو قل ازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابی بہن حبیب دی اخپلو بی بیانو تا اخپلو لنو تا او پچا کی چی مان دے ٹولو زنانو تا حکم فرمایا کبنا بر ضرورت دکور نبار روزی ندرن پڑنے او برقہ درا پسر کی اے دا پختنو یو ساده برکی او ساده پڑونی دا علماء ناستی زنانا تا حکم دارے چی دا بخپل زینت نسرگن دے دا بازی پڑونی دا سوی دا آغی غرنگ خلق لوی چی مالا گورا پا آغی بانی گلکاری وی نو مفتی شفی رحمت اللہ علیہ ذکر کری تفسیر مظہری ذکر کری احکام القرآن کی مفتی شفی رحم اللہ ذکر کری روح المانیم ذکر کری وی دا سے پڑونی مستمال الحرام دی پی گئی پا خبر بانی بعض زنانہ با پڑونے استعمال کرے خدا پڑونے استعمالو لے حرام دی چپاغی گلکاری دا و رنگون دی اوزان طرف لپردی سڑی کتو لمتوجی کئی دا سی پڑونے مرتصر او شری پرده ګوره دا زمونږ د امین د خویندې کو د کوره باروزی کنه نو په اوړي کې نری جرابې د استعمالای په اوړي کې نیم سکای نری جرابې د استعمالای او دا یو مسله ده د فقه بازي کتابونو علما لیکلي زمونږ علما دې وبندو چې ګډه وډه شوې ده ته یو د موز حکم دی یو د پردی حکم دی نو ګوره کومه اصیله زنانه لکه اوس خوینځي نشته ټولې اصیله زنانه دي د دې په موز کې پرده سره کور کې د نموز کوي نو دا دور مخ دی ښکاری ابرې مې خیال رسید او دا لاسونه د مړوندونو نه په لدی ښکاری او مسله دا سده چې ظاهری قدم دی په پټ دا بهتره خبره ده ظاهری قدم دی سوي پټ دی خو ګوره دا د موز حکم دی د پردی حکم دا دی چې د زنانه مخ په پرده کې دی دا مخ پټای زنانه د لاس پټای زنانه دی کور نشوز یو خو یادای چې لاس دی په برکه کې پټی غنی دستانه دی استعمالای یاد جرابې استعمالای ٹھیک ہے خبر وار دا مسئلہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ رسالہ داغی کی وضاحت سر ذکر کرے حجاب المرأة المسلمة فی صلاتها نائے کی ویلی چی دا دو مسئلی دی یو دا موز مسئلہ دا یو دا پردے مسئلہ دا اب مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ معرف القرآن کی دا مسئلہ حد سر ذکر کرے چی دا فقہاو لکلی چی مخ و لاس پردن دا دا موز خبر دا دا دا موز خبر دا او د پردی حکم داده چې دا مخ په پرده کې داخل لې نو زنانه کبار زین په دې ترتیب دی ساده ورکه دی وی ساده پړونه دی او دا یو مسله ده چې زنانه د کور نه بارو زین دا بداسې خوشبوئی نه استعمالای چې په بل چه بوئی لګي که زنانه د کور او وتا او دې داسې اتر او خوشبوئی استعمال کړي چې پردی سړی باندې بوئی لګي دو د دواړو جهانو سردار وای وای دا بدکار را دغه شان حدیث ته کړه د دوارو جهانو سردار وای وای دا بدکار را دین زموږ مین دی خین دی دا الله د حبیب فیصله وای د لارې په من باندې حدیث دی زنانه به یاد لارې یو طرف لزی یا بل طرف لزی زنانه بس کوي د لارې په من د زنانو د تلو حق نشته دا چا ویلی د دوارو جهانو سردار فرمایلی دی یا به د لارې یو اړخ لزی یا بل اړخ لزی روپدی ترتیب باندې زما عزت مندو داد الله او د الله د رسول حکم دی او بعضی زنانو ګور ما حدیث وی د الله حبیب وی داد الله د حبیب معجزه او مسلم شریف حدیث ته وی زما امت کې دوه قسمه خلق دی او دا جهنميان دی خو مال علی دلی نه پرسو به پیدا کیږي دا دوارو جهانو سردار معجزه وا وی یو یو قوم به پیدا کیږي دای سره په پلاسو کې کوڑی وی او چاپ کې وی او ډنڈی وی ظلمن به خلق ټکای ایګوره خلق ظلمن چې چاله تکلیف نه رسوي پیګه په خبر وای کپلاس کې مو اقتدار دے د حکومت سو واسمو دے پلاس کې وګوره خبردار دیو مطلب تکلیف نه رسوي دا چا امت دے د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت دے دا غی په نسبت به دي سره محبت ساتي دي سره به شفقت کوي دیو امت د پاره د الله حبیب جوړلیو بلکې دعای فرمایلی وای یا زما الله د چا پلاس کې سو وسو اختیار راغی او زما د امت سره سختی کوي تو ور سره د سختی معامله وکي یا زما الله زما امت سره چې څوک نرمی کوي د دواړو جهانو سردار وای اے الله تو ور سره د رحم او د کرم معامله وکي الله حبیب ګره پدی امت درمنی کی دادا سے بے وارث امت نه ده ایک سبا د الله حبیب میدان محشر کی وای چې زما امتی ولې دې زارولو ما تاسو سره جواب شته دی امت سره بشفقت کې دیو مت سره به مینا کې نو یو باغ قومی چې لاس کې به ډنڈی او چاب کی وی حلق بس ظلمن وای حلق بس کای ظلمن بوای دیم د الله حبیب وای س زنان به پیدا کی جامې به چولی خو په جامو کې ببر بندی جامې به چولی جامو کې ببر بندی سوک فرمایي د دوارو جهان سردار فرمایي بعض علماء دا معنی هم کړي وی کاسیاتن عاریاتن پجامو بمڑی وی پخوراک بمڑی وی د گرمی او سردی سامان بپروت وی خدا خیرت اس فکر بور سر نی یو دی حدیث دا معنی دا ہر سب ڈیری جامی ڈیری دی خوراک ڈیر دے ہر قسم سہولت نہ موجود دی خدا اعمال او دا خیرت د تیاری نہ بالکل بربندی دی یو معنی دا دی حدیث محدثین دا سے کرے او بل تشریح علماء دا سم کرے جامی بے چولی خو پا جامو کی ببر بندی نرائی جامی بھائی بھائی زنانا نرائی جامی اچھائی نو د دوارو جهانو سردار ویلی جامع چولی خو جامو کې بربنده ده، یا بعضی زنانه داسې تنگی جامع چي چې داغه ټول بدن پکې ښکاری، وای جامع به چولی خو په جامو کې ببربندی، او خلق بزان طرف ته مایل کای، سړی به گمراهان کای. د دوارو جهانو سردار فرمای وای سرونه به داسی وی لقد اخدا کوب چې داسی یو طرف له ډېر سروبوالی راوړي، بای زنانو د سر د پاسه سکړي دا ویختی جمع کړي، او هغه په پړونی او بورکا کې لکه د کوپ پشان ښکاری. دا الله حبیب وې دا به جنت ته نزی او د جنت بوې بنه محسوسه ای. دیو جن زما عزت مندو چې مونږ حیا پر دې سرا ژوند تیر کو، د ایمان نه پس زنان او تا دویم حکم سره د پردې حکم دی. الله دې مونږ او تاسو په کورونو کې شری پر دراو دی، دې لپاره الله نو غواړي فکر منشه دے دا پارا اللہ نو غواڑی فکر من شے. او پدی بانے کبازی نا پو خفکی کنا دے پارا بارا داغا منکر دے کنا، ویمن را منکم منکرن فلیغیره بیدیہی فإن لم یستطوع فبلسانه فإن لم یستطوع فبقلبه. چاچے منکرو لی دو پلاسو دے بن کی، کپلاسو یوسنی پجب دے بن کی، اڑکی دے بدگوری دا پاغا منکراتو کی، او منکر دے چی پکور کی شری پر دنشتا، چه پکور کسی نشتا شری پرد نشتا. نو دا پا منکراتو کی او منکر دے، دا پا منگو تا سو طولو لازم دی چی دا دی دا ختمو لسو کو کوششو کو گناہ کبیرہ دا. خاص کر علماء لے فکر پکار دے، وی کد کم عالم پکور کی مثال پتون شری پرد نی، نو دے شرن فاسق او فاجری سابی گی، او دا فاسق او فاجر امامتی مکروح تحریمی دا. پی گئی پا خبر آبان زمانگو استاسو دا فقه مسئلہ دے کرنا شری پر د فرض کدی عالم دین پکور کی سرد د وس او طاقت نه شری پر دنی نفس کو فجور دے کنه دے فاسق او فاجر مستقلا او دوامن اغه پس منز نہ کول مکروه تحریمی جوړی کی. او شری پر دی لګور عیب دار او نوای کفر پی جوړی، دا الله حکم دے، دا الله رسول صلی الله علیه وسلم حکم دے. دویم زما عزت مندو دی زنانو د پاره غټه خبره سره جبه دی سنبال ساتي، مونږ سړولم سنبال ساتل پکار دی. اے زنانو ته نبی علیہ السلام واعظ او نصیحت کولو، او دا وګوره اے الله ای زموږ دی زنانو کې همداسې سوچ فکر پیدا کی. زنانو نبی علیہ السلام ته خبر رولی ګلو چې تاسو ټولې خبرې خو سړو واوري دی په عملو کو، مونږ د پاره بم یو لاهده مجلس جوړه همغه لو بیان کړه. الله حبیب ولې ډېر خنن زنانه برا جمع شوی، د دوارو جهار سردار براغه او ایت به ځان ته جدا بیان کولو. نو پاغه بیان کیو فرمایل وی په اور کې مې ډېرې لیدلې، د دوارو جهار سردار ورته وی چې اور کې مې ډېرې لیدلې. نو یو زنان را پاسې د الله حبیب ته وی بما یا رسول الله قربان دامو دی ولې ډېر په اور کې لیدلې. د الله حبیب ورته دوه خبرې ذکر کړي، وی یو خود خاون ناشکری کوي، دویم په یو بلان توان ډېر وایي. پیول مانے سکوئی لان او توان دیر وائے، اے پیو بل تحمتون لگو لیا وی پتا دے لانتی، بل وی پتا دے لانتی. نو دیو بل مانے چی دا لانت وی، او دا جنگو نا کئی پرزو نا کئی، او دا دا خاون نا شکری کئی، دا دیو جن دا اللہ حبیب وی جہنم اور کی ملی دی. دیو جن گورا دا خاون تابداری خوپ جائزو کارونو کی دا پا دی خز فرض دا. ایک خاون یو خز لدنا فرمانای حکم کئی، نو دا خاون بم نمانی پوی گئی پا خبر وارے. که یو خاون خزل د گناه حکم کئی، نو د خاون به نه منی، خو د خاون کم حکم چې د شریعت مطابق دی نو دا په دې خزه منل سی دی فرض دی پی فرض دی. یو خو چې د خاون ناشکری ونکی، دویم زما عزت مند شي جنگونه ونکی. اے جګړ مار که سړی دی او که زنانه ده، د الله او د رسول ډېر بدی شي. حدیث د مسلم شریف کې راغلی وہی پٹول سڑو کی چدا اللہ بد شی نو جگڑالو سڑے بدی شی جگڑ مار، او پا زنانو کیم جگڑ مار بدی شی. دیو جنہ زنانا دی کوشش دا کئی، دیر کورو نا گورے دی دی جنگو نو دی لاسس کی گی روانی گی، جنگو نا دی نا کئی، دا خواخ اس خری گورے دا مور اپلار پا زیدی دی خدمت تی کئی، پر دو سر دیم جنگ نا کئی، پا کور کی دیم جنگ نا کئی. حافظ ابن قیم رحم اللہ او کتاب لکلے آئے تو اعلام الموقعین سلور جلد کتاب دے، داغی پاخیرنی جلد کی د دوارو جہانو د سردار فتوی را جمع کړي، اے د موږ د مسلمانان سمره عمل وي دا د فلانی مفتی سے فتوا ده او دا د فلانی مدرسې فتوا ده نو د دوارو جهانو د سردار د فتوی بسوره اهمیت وی پاغي کی او دو فتوی دا سیم نقل کړي نبی علیہ السلام ته دی او زنانه ذکر وشو چې د الله حبیب فلانی زنانه دا فرض موز فرض روجا او فرض زکات ادا کړي خو نور ورته د نفل او د مستحب او د ذکر اذکار وقت نه ملاویږي خو جب دومره سنبال نه چې گاونډیان ته په امن دي جنگونه نه کوي د دوارو جهانو سردار فتوا اور کوي دا به جنت لذي پیږي په خبر وره دبلې زنانه بارک د الله د حبیب نه تپوسو شو وی فلانه زنانه منزو نم کوي نفلو نم کوي نفلی روجی نسیټو لرس تسبیحاتم وای خو د جب نه گاونډیان تنگ دي پیږي په خبر د دوارو جهانو سردار فتوا اور کوي دا به د جهنم اور لذي کما جګړال جګرمار زنانه چې ده کنه نو دا ډېر خطرناک دی وجنه جنگونه مکوای خپل کور کې جنگونه مکوای بار جنگونه مکوای او جنگونو سره غره کور کې خیر او برکت ختميږي اینن مون ټول امت نه خیر ولې لری شي ایمان سره وای ټول جنگي او کنه جنگي کدو مولیان دی جنگي کدو طالبان دی جنگي او یو ډله بازی شورو دا د جنگې دو سره د امت نه خیر لری کیږي جنگی دو سرس کی امت نہ خیر لری کی دا علماء ناس تھی نبی علیہ السلام اعتکاف کے ناس مشکا شریف کی حدیث تھے اللہ ور توہی او کہ فلانا اشپ بلیلۃ القدر وی دا شان حدیث تھے کلا نو دے دوارو جہانو سردار دے اعتکاف دے زین را پاسے تو چی دی خلق لو وئی چ فلانا اشپ بلیلۃ القدر وی نو دا اللہ حبیب چ بار رو تو دیو دو کسانو جنگ شو وګوره یو بل پسې نه ټوپکې راغستی او نه کوتکې راغستی او نه لاسه چولی د خلی جنگ شو ناغه حکم الله پورته کو د خپل حبیب نه مهیر کو ٹھیک ہے خبر واه د الله حبیب زخر اوته او ماته وحی شوی وا او د فلانی او فلانی جنگ راغه حکم الله پورته کو د خپل حبیب د زړه نه مهیر کو سنقرئ کفلا تنسا الا ما شاء الله هیر شو د الله د حبیب نه هیر نو د دو کسانو د جنگې دو سارا د الله د حبیب په موجودګیری کې چراغ له رحمت پورته کیږي نن موږ ټول جنگیو کنه جنگیو الله وی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تاسو په خپل منځ کې جنگی گئی ما ورنه قوت او طاقت او اسلامی حکومت به د جنگې دو سره ختم شي دا دا اللہ حبیب فرمائیلی دا کافر نن ناجم شوی کنا ایک دا کمچ پاتی دی دام ور سر راجم شی دا اللہ حبیب دعا فرمائیلی دا مسلمانان نشی ختمولے کوئی کخپل یو بل ختم نکو دا شان حدیث تے کنا دا ټول کافر کا راجم شی او دا دی اسباب و نور سر لاو پزرگون نور مسباب شی دا دوار جہانو دا سردار دخلی نروتی چی دا امت ختمولے نشی وہ کدا یو بل ختم نکو نن منگ دا یو بل ختمولو پسی لگی دری ہو دیو جنہ زما عزت مندو خپل منس کی جنگ دل نہ خاص کر یہ فروئی مسائلوں کی زړه دې سړې لگ سکے لب کھلاو دے ساتھی دا حدیث مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر دے او نسب الرائم ذکر کرے عثمان رضی اللہ عنہ مشہور واقعہ دا چے بہج لرال النکور مزبے کولو مشہور مسئلہ نبی علیہ السلام سفر کی دو رکعت کڑیو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو کڑیو عمر رضی اللہ عنہ دو کڑیو عثمان رضی اللہ عنہ پخپل دور خلافت کی ابتدا کے بدو کل بے سلور شروع کے او داغی وجوہات علماء مختلف ذکر کڑی ہوئی یو وجہ پکیدام بازی شارحینو ذکر کڑی وہ یو زمیدار قتلیو چه دغه د ماسپخین دو رکعت کای د مازیګر دو رکعت کای نو بل کال چې حج لراغه اغه له ما غټول کال دو رکعت وکړ پیګه په خبره وا یو کال مې د مازیګر هم دو رکعت وکړ د ماسپخین مې هم دو رکعت وکړ د ماسوتن مې وکړ یو وجه پکې علما او دام ذکر کړي نو بیا باغه پوره مس کولو خلیفہ او مجتهد او د صحابه کرام او هر عمل وای او خاص کر د خلفای راشدین علیکم بسنتی و سنت الخلفای الراشدین ابن مسعود رضی اللہ عنہ بور پسی مس کولو نو چکل باغا سلور رکات اوکل ناغا براغ تکیا بیو لگولا ویو غٹ سویلے بے دخلی نرویستو وی کاش شد دی سلور پزید ووے پی گئی پہا برا بار نیو زلو ارتا چاوی جدا دورا سویلی کے او وی چد دی سلور پزید ووے نو خور پسی مکو وکن نو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورتا وی الخلاف شرن الخلاف شرن انن موایو کا خیر دیکھو ټول په دی خلاف کې پروت ته ویګه فرق ال خلاف شر خلاف څه شی دی دا شر دی دیو جن د امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد او د زنانو د پردی د اهتمام جنگ دل نه د خپل خاون تابعداری خبرې مخیال نه سی دا زمونږ په دې زنانو باندې ضروری او لازم دی بعضی خبرې داسي چې چون کې زمونږ مدرسۃ البنات تینو دی واقعاتو نه خبرې کو زنانو ل پته نه او په ګناه کې اخته ګناه کبیره ده بعضی علاقو کې رواج وی او بعضی سړیم داسې کوي که نور ستې نه جوړیږي نو هغه له دا نوم راله په دې لاسولی کا دا علماء لیکلي چې په حرام کار کې وي او دغه حال که په مخ لګېدلې او که په بدن بل ځای نوم لیکلې او خالې لګولې نو د دې ازاله واجب ده خو که چېرې ډېر تکلیف ورله رسېدو نو بیا د استغفار وایي پوهېږئ په خبره باندې ورنه د دې ازاله څه ده یو کچه حال دی امام قرطبی په تفسیر د سورہ نساء کې دا مسله ذکر کړي کزنانا د حسن لپاره ماشوم لا یا ځان لا سور یا تور یا شین خالوی نو دا جایز دی پدې خبره باندې دا کچه خالونه سي کچه خالونه جایز دی خو پاخه خالونه دا ناروا دی بلکې بعضی ماشومان د پارم کچه خال مشکا شریف کې حدیث راغله دا نظر لګی دل سدي حق دی نظر لګی دل سدي حق دی بعضی بعضی زیونو کی سخلک روتی اغی دی احادیث نے انکار کئی دی قرآن آیاتون دی او سور احادیث دی چی دا اللہ حبیب وی العین حق سترگی لگی دل سی دی بلکہ علماء دا لکی دی دا مور پلار نظرم لگی وی درون نظرم لگی مسئلہ دا سی دا غیبانم نظر لگی یو سڑی لغیبانا دی یوشی صفتو کا دا پیریانم نظر لگی دا پیریانو دا نظر لگی دو بارکم صحیح روایات را غلی وګوره د چا چې یو شی د سترګو نه خوږ راغی نو دی وی ماشا الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم بارك فيه مونږ په لغه ناپوي تاسو په لغه لکوي دی ولا وی ګوره د نظر نه می خوږ رالی خلاړې می دربانیو تو کلی نو یې کده نظر شې نو ما غاړه په اخلاص ادا تاسو په لملاړې تو کی کنه تو کی وای ما در لاړې تو کلی دا لاړې تو کل د شریعت حکم نه دی اسوک په کې کټوي راز وندای څوک پکې چیتره راز ورنه تاسو په لمداسه کوي اسوک پلاسو کې تارونه اچي څوک سپیلنی لږه کوي اې دې بازي بازارونو کې راس پیلنو والا ګرځي نو کدا په دین ګرځي چې نظر به ماتي ګنو دا غوره غلط شي درکې یو سپیلنو والا د عمر ګری په مسله پوي کنه چا دکان لرا شي ناولوي نظر به ماتي وینه بدګوي په دکان نه لره کو په کې په بروان په خوا به دې مشرانو د سپیلنی دې په اړه لږه کول چې بل ساسباب کو نه کړ ادی مشرانو تجربه دوی دی لوګی کدا سه سراتی مارو لړم کوټی نه تختی پیګه په خبر روان نو ک پدین یا سوک پیلنې لوګی کای خو خیر دیو ک نظر ماتی به کای نو دا طریقه د دواړو جهانو د سردار نه دا طریقه د دواړو جهانو د سردار نه دا نظمای عزت مندو دا کچه خالونه شریعت کسی دی درستی بای زنانه دا روزی وباسی پیګه په خبر روان دا الله حبیب لعنت را لې گلې چې کمی زنانه روزی نه رہی کای کمه زنانه چې روزی نه رہی کای ویختتی شو کای پدای چا لعنت را لګلې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم پدای باندې لعنت را لګلې دیم زمای عزت مندو کوشش دا کوي وای شیطان په دوو موکو کې سړی له په انتظار ناشتی وای کوم سړی چې گمراه کولې نشي نو شیطان دا غوړه دا سیده کنا چې دې سلسل کاله بندو بسی کله یو سدای کې غږ نه کوي بل به پیدا کیږي په خبر باندې او دام مسئلہ علماء لیکلی کله بدربان سل کارونه د دینداری کوي خو یو کړکۍ او دام به در لېخه په دې په خبره سل کارونه به د دین کوي خو یوارو که پداسي عقیدی نقصان کې به واقعي کم جدار سه بوله تبا کب نو شیطان وای په دوو موکو کې په انتظار وی یو چې کله په سړی غم راشي نو دغه وخت کې د عقل کار پریز یو چې کله ډیره خوشحالی پی راشي کنه او بیا خو زنانه وای د خوشحالی هر وخت نی په دې په خبره باندې او ما ویلی چې په دې اخیری ځی بار مانو نه رېجوم تاسو په لنګ داسي وای کنه وای بیا بیا په ما باندې خوشاله نه راځي نو پاغه یو وعده کې الله او رسول ناراضه کی د مولانا محمد الیاس نور الله مرقده مشهور خبره ده وای داغه په علاقه کې اوځه کې وادو نو چې وعده تیر شو غو وعده خاون لراغه ولوي سو بدر نه خفنو او ولوي نه مولانا صاحب سو خفنو او کسو خفمنو وی ما په دې وعده نه مخ کې جرګیو کې اغه له سوچو که څوک بخافه وي سم خفنو او خود دمه دمانو چې سی خوخه و پاده کی واده کی کړو اغه له د مالک د خفقان غم خود سره نشته او دی او تر او درشته دار د خفقان غم در سره وسم دغه شان دکنه مون سره ګوره دی او عزیز د خفقان غم دی خدا الله او د رسول د خفقان غم را سره نشتا نو پدی ودونو کی دابای زنانه بیا غړی او بازی پکې تاړی وای دی پردګری پکې شروع کی دی سره ګوره ایمان تډیر لوی نقصان رسی دی سره سکی ایمان تډیر لوی نقصان رسی دیو جنا زنانو تدا پکار دی کو وعده دے ضرور وعده دے چپدی کی سو نکی او خاص کر وہ رچا جی دین سره واسطه یوزے کی یو معلم او خبر ل سوچ کوی مدرسی روانې دو سبب ادا دا زنان نه کله ګور انسان هم د شیطانانو کار کوي نو هغه سره مانی شه طالبات تو چاله اج دا ګور ضرور وعده دے ایسو خبرې کی نه یو پیر پکې وها کوئی گئی خبر باندې یاره مجبور کدا د ما د خپل سترګو د لیدو واقعیا دا او دا ورېدو ناغه مجبور کچې وی وو غټې د پاوا دتی قسم دې چاټوله مدرسې روانه شو هل کوی کچرې دا عالم وې ندی بدا سی کول ټولې طالبات ته وتښتې اے ګوره دې دین دوره قدر دې دا خلک چر څه کوي کنه خو قسم دې ک عالم او طالب او چا کې دیني غسرې ګوره بی دینی نه دخوا دام د الله احسان وګڼې چې په دې ملک دوره دینداریشته کې اوسړې ډاکی کوي کښو کې کوي خو عالم سره بی دینی نه دخوا تبلیغي سره بی دینی نه دخوا غل پته رجی دا دین پسره دا د دین په مقام ولاړ دی په دیم ګوره دا اے وای شکر دی او سړی او باسي چې په معاشره کې دور سوګي چې دی دا دی یاري نه ګنا نه شي کوله د قیامت یو علامه دام دا چې ګناونه وسو کوي خو منه کوله والو بنی دا د معاویه رضی الله عنه مشهور واقعیا دا و یو ځل دا حدیث وکتو چې زما په دی امت کې به یو داسې بادشاہي چې هغه ګناونه کوي خو سوګ به منه کوي نه دا به جهنميانو نه نو معاویه رضی اللہ عنہ یو زلوی چراشه تو گو راسه نه جهنمیانو کی نی نجومی پا ممبر بانے ناس تو حدیث پاک دے او خلق لے بیت المال زما مال لے سچی میں خواہ یا بکو وی پا دی طول خلقو گیڑو چاسو نوی نو حضرت معاویه رضی اللہ عنہ دی جمعی نا تربلی جمعی جڑن چی دا خوز جهنمین چون گورم مادا خبر او کاؤ دور پا دی رعیت کی سوکنو چی مالے ویلے وی وای په بل جمعه بیا دا خبر او بیا چا جواب ورنکو به د بل جمعه نه تر بل جمعه او جړل په درې جمعه چې خبره کوله او کسر پس را پاسې دوی ته سوې ستا په بیت المال کې دی او عام مسلمان عمر حق دی وای د ممبر نه را کوشو اسړې د الله سونی وو او کوټې له وردن نه کوخه ساتي او جړل وی جړل وی جړل او د الله شکر ادا کو چې شکر دې چې په جهنم یانو خلفاو کې نه دا ګوره د الله یو رحمی چې ته غلط کار کې دوره سوکشه چې تاله وای دا تسکې عمر رضی اللہ عنہ اول خطبه چی وی خلق زستاسو خلیفہ شوی تو زګور کګیګم را کګیګم نو نیغوی بمی و یو زمیدار د جمی مزل راغله توره ولتی کی نروی ساده سی ولو پړه کولا وی قسم د کوک شپ پدی توره بد نیغو عمر رضی اللہ عنہ د دواړو جهانو د سردار د منبر د پاسه ولاړو وی الحمدللہ چې د عمر پر عیت کیم دمر سوکشتا ک چری کګیګین نو نیغول والشتا او صحابه باقی ده تپوس کولو مشهور واقعا ده وی سادرون راغلی یو سادر رسید ده عمر رضی اللہ عنہ ته یو سادر زوی ورکو خطبه وی مشهور واقعا ده مسلمان فارسی رضی اللہ عنہ ورته وی خطبه بنوی هغه ورته وی سو جره چې خطبه بنوا وی دا سادرون یو مونږ یو رسیدلی اتا ځان نه دوولې تاو کړی هغه ابن عمر رضی اللہ عنہ ناس وی دی به جواب وکړي هغه را پاسې دو مسجد نه وی کی ورلوی دا یو ولا ما خپل ورکړي وی گئی په خبره دا یو می سکړي دا می ولا خپل ورکړي ور شکر باسي چې پکور کې یادور سوکی زما عزت مندو چې هغه زمونږ استاد سود منې کولو د پاره او کدا سی سوکنی ګورتا سګورای نه باز کور کې چې منې کولو والنی نو خلک وای ربي مشرخ دغه شان کور وی دغه شان وای کنه وای په کم کور کې چې منې کون کې نی په کم محله کې نی دا خو دې خلکو ته تباہی اسباب دی دیو جن زمونږ د امین د خويندې په واده کې خیال کړي خاص کر په غم کې دی خیال کوي ګوره دی غمونو کې دا څومره رواجونه چې کی کنه دا زنانه کوي دا څوک کوي زنانه کوي دین ته ځان ساتي ګوره مړی پسې یو د سترګو جړا ده دا جایز ده او کې زنانه ځان ټکای ستای نه کوي نو دا الله حبیب وی له سمنا من زربل خدودا وشق الجیوبا ودعا بدعو الجاهلیه وای زمانه نه ده چچا گریوان سیری کو زان او ټکولو دا مړی باندې بالکل سری دا حرام دی او گناه کبیره دی خاص کر زموږ دا مین دی خویندې او تاسو ټول واوري دی کورون نه دا ټی وی وی سی آر لری کوي مشه خبر دا ته گمراهی او لوی بنیاد دی الحمدللہ دا مسلمانانو ملک دے دا ہر مسلمان پکور کی حیائی وری دی ٹیوی طریقے سر دی زنانو ڈیر بھی حیائی زدکا کور نہ ٹیوی سکے وہ باسے وہ بازی گورا دا سی اللہ زمان استاد سٹول پا حال رحمو کی چاہی وہی چاہی دا سو پرواہ نشتا ہو دا سی وہی تنگ نظری ملیان روتی علان کی زمان دا علماء دیو بندو فتوہ دا ٹھول علماء دیو بندو فتوہ دا چٹیوی قتل حرام و ناروا دی او سوک چٹیوی گوری دا فاسق و فاجر دے کم ملا کٹیوی گوری دا غپا سی مستقل امامتی مکروح تحریمی دا پیگے پاہم روان او دا دمرا نقصانی شہ دے دتا سلے واقعہ ذکر کو بخاری شریف کے راغلی مشکات شریف جل لسانی کیم دی نبی علیہ السلام پا سفر روانو نو دا عربو دا طریقہ و دا پخوان دا آغی جادو چی دا اوخان با کلستری شل دی بولا شیرو نوی ناغا اشعار سر با اوخان دا سی پا نشک راتلل چی استلی کے دل بناو سفر بے کولو دا اللہ دا حبیب و صحابی دے انجشہ رضی اللہ عنہ نمی دے نو سفر کی دا اللہ دا حبیب سر زنانم دی انجشہ رضی اللہ عنہ شیرو نو شورو کل اے صحابی چی دا اللہ دا حبیب روان دی شیرو نوی سمر دا دب بائی دا دب بائی کنے بائی دا دوارو جہانو سردار موجود دے او انجشہ رضی اللہ عنہ شیرو نوی خزنانا موجود دی دا دوارو جہانو سردار ورتوائی رویدک یا انجشتو لا تکسر القواریر وی اے انجش چپشا نور شیرو نموایا دا مونگ سر پا سفر کی زنا ندیو دا پا کمزوری کی دا سیدی لکا شیشی وائی نی ما توائی ما اپنی نمو خیالو رسیدو کنا چی دا اللہ دا پیغمبر دا دور صحابیات تی او دا صحابی پا یو سادہ شیرون وغی پا فتنہ کی واقعی کی نو دا ٹیوی وی سیار با فتنہ کی واقعی کول کئی کنا بکی دا اللہ بندے گا رویدک یا انجشتو لا تکسر القواریر وے انجش چپشنور شیرو نموایا دا مونگ سر سفر کی زنا ندی او دا پا کمزوری کی دا سی دی لکائی نی او شیشی ما توائی ما صحابی دا شیرو نسشو چپشو نو پکور کی ٹیوی وی سیار چی دی نمونگو تاسو اجتنابو کو دا دی پا زی تلاوت کو دروش شریف وایو دی سر با پکور کی خیر و برکات رازی دی سر با سکی گی پکور کی با الحمدللہ خیر و برکات رازی اگر دا مدرسی بنیاد کی خودشو سمرگرو الحمدللہ از مکہ ورکا نو دا مدرسہ گورے دا ٹولو مسلمانانو دا دا یو کس تک دا ٹولو دا اے چا چی کلیمہ ویلے چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مدرسی ٹولی دا دائی دی لگے پا خبر با دا سو گورے پا دی مدرسو کی دا سمر طلباء و طالبات چی سبکو نوائی نا اسلامی حکومتو نا کم وقت ختم دی دا دا دغی مسلمانانو پا محنت چلی گی گورا دا سمرا حافظان چی جوڑی گی سمرا علمان جوڑی گی دے کے دا غٹول و خلق و برخا دا سوک چی دا مدرسی دا پارا سکے فکر کئی دیو جنہ ٹول با دا مدرسی دا پارا فکر من کیو کنو فکر من کیو اے دا مدرسی فکر بدا سی کوئی لکمونگو تاسو ٹول سنگا دا بال بچ او دا خپلی حیا فکر کو دا مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرقدہ بارکی مشہور دا وی دارلوم حقانی بنیادی چی کی خو نو دا کوڑا خٹک خلق راجہ مکل ویز دارلوم جوڑوم او تاسو با کورونو کی دما یو خبر واو ریو پا دی نصیت باملو کئی ویزنانو لبوائی چی دو وقت دی اڑاغ گیسار و ماخام نو یو کٹوائی دی جدا کی دی او چی خانک کی اڑا چی نو دا یو موٹے دی پیو لاسو ڈکی او دا خانک ندی اوڑا راخلی پا کٹوائی کی دی چی داد دارلوم دا پارا اے پیو موٹی اڑو دارلوم چلی گی وہی دا مولانا سے مقصد داو چی دے ٹول کلی زنانا فکر مندی شی مدرسی دا پارا کل چی دا امت فکر را یوزیش او پا کور کی زنانم دا رزی دو پیری یادی چی دارلوم او دارلوم نو دا دین کار بروانی گی کنے بروانی گی او کتو اے ٹول امر خوزان لے لگے او مدرسہ دی پا خیال کم نرازی طالب دی پا خیال کم نرازی او بیانن زمانہ کی خبر دی پا لوگو رہی دا طلباء و دا علماء و پنم دا سی کارونا کی گی چی حکومت مئی پسی تڑی خلق ام تڑی ورے طلباء علماء دا دی کی کارون نسلی مبرہ و پاک دی دا دی وجہ ندادیم زمان دا علماء و طلباء وی چی یا اللہ منگ دا خلق و دا پارا دا فتنی ذریعہ مجوڑے دا خیر ذریعہ مجوڑا کی بعضی طالب مولا گورے دا فتنی ذریعہ جوڑے گی ٹھیک دے چی بعضی خو اکثر بدنامی دی خو بعضی پا دا سی غلط و طریقو استعمالی کی زمائی عزت مندو پا دین کی غٹ شے سے دیمگی استاز و غبوی عالم و طالب یا سڑے جہاد و تبلیغ سر تعلق لری پا دی کی غٹ شے سے دی چی دے دین لرکاوٹ جوڑنش وی دے پا خبر بانے بعض خلق دا سی وی چی آغا دین دا پارا رکاوٹ جوڑ شی نو دا دعا ڈیرہ ڈیرہ کوئی چی اللہ امت دا پارا مو دا فتنی سبب مجوڑے بلکہ دا خیر سبب مجوڑ کے چی دا سی کارونا منگو تا سنو نشی آغی بارا کی دا ہر یو عالم سور سور واقعات تی چی گور زان لتاوان ورکڑے زان تے نقصان ورکڑے وہ دینی دا بدنامی دو نسات لے دینی سکڑے دا بدنامی دو نسات لے دیو جنا نن خود دین پسی نفرت پسی و خبر شو کچر تا سکارو شی وی دا چا کڑی وی دا علماء کڑی اعلان کی گورا زمان کم علماء دی کم مدرسو والا تقوی دار دی ناغی باقای دا گورا دے دا اسلامی حکومت دا دار اسلام تعریف خپل کرے بل دار اسلام چی او کافر تا زمی تا پناہی ور کی نو اغا زمی قتلو لم ناروا دی زمان دا فقه مسئلہ دا وی اموالهم کاموالنا و دماؤهم کدمائنا د زمین او مالونا او وینې د چا پشان دي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک ده چې زمی کافر که چا قتل کو نو دا مسلمان به قصاصن قتلېږي دغه شان مسله ده کنه زمی کافر که چا قتل کو اسلام زما عزت مندو د امن دین ده اسلام کې ګوره دام نشره جهاد دا مقصد نه ده چې ګنې دا سو پزور مسلمانان کوي اسلام د جهاد سم دا مقصد نه ده د جهاد مقصد ده د کافر و زور ختمېدل او هر شعبہ کی دا شے پکار دی زما عزت مندو د دین په هر شعبہ کی علماء پکار دی او کدی دین کم شعبہ کی علماء نی نو د دغ دینی کار نہ بعد خیر پزے فتنہ پھیلاوی گی د دین په هر شعبہ کی بیا والے ممنا بعض مسائلو کی د گن علماء رائے پکار وی بعض مسائلو کی سدی د گن علماء رائے پکار دی کچر امت د دین په هر شعبه کې د علماو په مشوري نزی نو د دې خلکو نه د خیر په ځای بسی شر به پیلاویږي دیو جن د دې علماو نه تپوس کول بعض مسائلو کې د بعض جذباتیانو نه تپوس نه پکات په خبره باندې جذباتی فیصلی ډېر خطرناکی وي جذباتی فیصلی سی هغه ډېر زما عزت مندو خطرناکی وي بلکې د سوچ سمجھ د فکر داغی فی سلی زما عزت مند پکار دی او دغه دا کوم لولې علما دی الحمدللہ مونږ تاسو مشران لرو کنه داسې به وارث خونی او مدارج دی پاغه کې لولې اولیاء او بزرگان دی پکار دا چې د دین هر یو کار مونږ سو کو د دای د مشورې مطابق یو کو نو کده دای د مشورې مطابق یی کې بخیر وی او کنا هر سړی وای د قیامت یو نه خدام دا دا علما ناس کی وای د قیامت په نخو کې یو نه خدا دا واعجاب كل ذي راء برائه قیامت چرانز دیشی ار سڑے ب پخپل رائے نازی اعلان کی اے وڑا گنتے مسئلے چ مخل راغلی صحابہ بھی مشورے کار نہ دیکھ عمر رضی اللہ عنہ شام تروان بخاری شریف حدیث تے نجر نیلان او مراول اجناد ور سر ملاو سل چ پشام کے ہوا بارا غلی ور امیر المومنین لو گورا دا اللہ دے طرف نہ ورتے الہامات کیگی زر زر حکم کو وی مہاجرین اولین را لرو بلے نو مہاجرین اولین رو بلے شولی سر مشوراو کا چیز خوشام لروان مل تتواعون و بار آغلی لڑشم کنا نو چاوی لڑشا چاوی لان مشا اختلاف را غوی مانا پاسد بیوی ما تا انسوار را ولی دا مدینی منوری نو دا مدینی منوری انسوار مشوری تراوستن ایم دا غشان اختلاف را غی وی بس پور تشوی مانا بیا صحابی تو ایدو کا د قریشو د فتح د مکی غ مسلمانان را لرا والا نو ټول ولا مشوره ورک چې مزه پیګه په خبره باندې دا غي په مشوره عمل وکا او حکم یو کو زب واپس عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نو ناغراغه په سکار پسې تلوام په دې لخر کې هغه ورته ما د الله د حبیب نو ریدلی چې کله په یو ملک وباو تواعون دی او تاسو یې نن ورځی ما او چې پکې یې نو ته تیخته مکوای پیږه په خبر وای وره مشورې سره کارو عمر رضی الله عنه سور لوی شخصیت دی او حافظان عالمان او د قران عالمان بر سره مشورې سره ناس د دوارو جهان سردار ته وای وشاورهم فی الامر د مؤمنان مبارک وای او امرهم شورا بینهم دا امت تکم دا نوی نوی مسائل لی نو دیکی دا علماء دا مشوری اہمیت شتا که نشتا او که امت انفرادی روانوی نو نقصان با یو کئی خو چون لما نقصان رس دا دین گوره دی پلو گوره دا دین دا طول کڑای او طول شیوی دا یو بل سر تڑی دی کده جهاد کار دے کده مدرسو دے کده تبلیغ دے، قسم دے چی یو لنقصان رسی ٹول لبا نقصان رسی. حد آغی زندہ مثالو گو رہی، پا افغانستان کی اسلامی حکومت ختم شو، ٹول شعبو لنقصانو رسی دو کنے ایمان سر ہوئے، اعلان کی زمان دا عمل کا مغین جدا دے، تبلیغ لنقصان و رسیدو، مدرسو لنقصان و رسیدو، دو علماء و دو شہادت سشمیر نشتا، ورد دین کمی شعبے لچ نقصان رسی ٹولی لب نقصان رسی. دا دکہ دا تڑلی دی دا دین شعبے ٹولی سی دی دا تڑلی دی. او یو بل خبر یاد لرائی، او بے کم خفکی گئی اما او کسو خفکی گئی نو اللہ مخشال کا، دا و یو مسئلہ دے چی دا دین پا کم شعبہ کی سوک لگی دلے او دے دا بل شعبے سر بغز کئی دا منافق دے، بے گئی خبر وان دے دا دین پا یوش ایک پا یو سڑے پا یو شعبہ کی استعمالی گی نو کنا گنو کی پا یو سے استعمالی دے شی پا یو شعبہ دا دین کی چی سوک لگی دلے او بل سر بغز دے دا سرے دا دکی نفاق دے. مفتی رشید احمد صاحب لکلی دی پا بازی کتابونو کی وی دا دین کار یو لبم سپک نگو رہے، وی که یو مدرسہ کی یو سڑے بخاری شریف پڑاوائی او بل طرف تا یو حافظ او یو عالم دے او دے ناظرہ پڑاوائی او دا دی بخاری والا پزرکی رال چی زمان دا مرتبت دن لوی دا، وی دا سڑے مخلص ندے دا ریاکار دے دا کار کدا اللہ دا رضا دا پاروے نو دا با دا بی دین بل شعبی لا بد نگنل کدا غالب باتا چانو خولے نو بخاری لبا سوک سنگر آ رسے دو. گئی پہ خبر بار دا دین مختلف شعبی دی روحلمانی دا غی آیات دلان دی مثال ذکر کرے، ویلی کل وجہتن هو مولیہا فاستبقوا الخیرات. روحلمانی وی دا دین دا سے مثال لے لکہ دا دنیا مثال لے، اے دنیا کی تاسو گو رہی یو سڑے غنم کری ساسو زمیدار وطن نے کنا نوبل والا جرند جوڑا کڑی اوڑتی والا جوڑائی اتاسو ودی کلی کی کتلی باجو والا تنورم جوڑ کڑے کنا تیارے تیارے روٹائی تیل رو بازی و بتو والا کینے اخرے اس کو دا زمیدار دا تنور والا و جرند والا وی جی دا زمیدار خولی ونے دی غنم کرول لسی ضرورت تے او زمیدار وی جی را دا جرند جو والا جوڑا کڑی دا خولی ونے دے دا ٹول با پزنزیر تڑائی کنے بے تڑائی دیو جنگور سوک بد تبلیغ کار کئی سوک بد جہاد کار کئی سوک بد تعلیم و تعلم کار کئی سوک علماء دا قادیانان و مخیل و لاردی سوک دا پرویزیان و مخیل و لاردی پہ گئے پہ خبروانے دا دا اللہ دا طرف نا دا دنیا و سلسلہ روانہ دا اس کو چری دنیاوی لحاظ سرے اسرے وجہ دے سکے دا دے خو لیوانے دے نو اگب اخپل لیوانے کنی دا سی دا دن مختلف شعبی دی طول و سربستا دا خیر او دا محبت را دے پہ گئے پہ خبروانے طول و سربدی مینے ہاں دا اصلاح کوشش بکے کو اصلاح گورے دا اصلاح پا طریقہ مولا دا استازان ہوئی لی اللہ دے پتا سو ماں ٹھولو لعمل را کی وہ اصلاح دے سڑے پا لو سپیکر رکھے پہ گئی پہ خبر بار کل اصلاح دا سیوی چی آغا دا شرمیدو پا شکل وی ادا یہ مسئلہ علماء ذکر کردی وہ سوک چی دا چا اصلاح کئی خو مقصد دا آغا شرمول لی دے با ترغی مڑکی گی نا چی پا دی گناہ کی بے اللہ پا خبلا مبتلا کئی پہ گئی پہ خبر بار اصلاح کی بدا کوشش ہوئی چی آغی کی دا بل لیزت خیال بساتے کہ یوام خبر دا خیر دے پا ممبر اوکا خو انفرادی طریقی سر چی سڑے سوک پویا کی نو دا ډیر ښه خبره ده په دې خبره باندې او دې په لګوره یو ځل پوه کو پوهیږي پوهیږي ستا غاړه په اخلاص سره خپل کار وکړي دو اے باجی سره نه پوهیږي وخت عالم نصیحت نه مني تا ولې یو ځل وی دو ځل دی وی بس غاړه اخلاص سره شو اخلاص نه ده بس به ور پرې ځو بس مباحثه دا په دین کې ډیر لوی نقصانې خبره ده بس مباحثي نه دی پکار دیو جن پدی ترتیب چې ان شاء الله مونږ ته سود دین پدی کارونو کې استعمال شو او د امت په خپل منځ کې محبت راشي او جوړ راشي د دیو جن به الله رب العزت مونږ ته سو کارونه ټول روانه وي ندی مدرسې کې به امداد کوي کنه وردا کې جوړیږي ندی کې تعاون کوي مالی تعاون کوي د چا به مال تعاون وسنی نو د لاسو تعاون کوي ادا ګور ډیر زیرې دل پکار دي چا چې په مدرسې او دین کې څه قسم خدمت کو دا صدقه جاریه ده کنه دا مدرسے با تر قیامت پوری وی انشاءاللہ دا مساجد با تر قیامت پوری وی چاچ پدی کس قسم خدمتوں کو نو دائے صدقہ جاریہ دا او اللہ رب العزت بدل ڈیر خلے مرگ ور کئی کم خلق چی دا مدرسو فکر کئی کنا اغیل اللہ ڈیر خلی مرگ ور کئی مدرسی دی دا تبلیغ دا ٹول امت شریک کار دے دا غشان دے کنا دا صحیح جہاد چکم مجاہدین کئی دا زمون دا ٹول مسلمانان و شریک کار دے دے ٹول لبا دعا گانے کو پخپل منس کے با محبت او اتفاق سرے دا غمر دا دا خپل علماء پا مشورے بانے زمائی ذات مندو سرے کار پا کار دے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين. درو شریف وای مفتی صاحب دعا تاسو ته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله زمون غو تمام امت مسلمه گناہوں معاف کی. الله مون طول تد قران و سنت سیل مو پاغید عمل کول توفیق را کی. الہ العالمین مون پدی زندگی کی تو قران و سنت او د حق پرست دو علماء او د مشوره او دا غید فرامین و مطابق الہ العالمین استعمال کی. الله دا کدی دے کی د مدرسی کم بنیاد دے دا مدرسہ قائم او دائمه کی. الله د دین د دین شینی روانه کی او د دې په هر قسمه منتظمینو کې الٰه العالمین اخلاص واچي. الله دا سور مسلمانان ناری نه زنانه را جمع شوی. الله مونږ دا سور د دین خبره وکې دی لو مونږ له پدې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. الٰه العالمین مونږ له پدې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. الٰه العالمین امت مسلمه د دین په کوم شوبو کې چې خدمات کوي الله په ټولو کې خیر او برکات واچي او ټول شوبو والو کې اخلاص پیدا کړي او د خپل حبیب تابعداری ور لور نصیب کړي. الہ العالمین سمره بیماران دی شفاء کامله ول ورک. د چا اولاد نشتا الله نے کمل صالح اولاد ول ورک. الله د چا په منځ کې دشمنی او طرف غنی دی الہ العالمین دا په دوستۍ بدل کړي. الله د عراق د لبنان د فلسطین د چچنیا د افغانستان د دې ملک او د ټول دنیا د مسلمانانو مظلومانو په حال باندې ورخ دی. الله په دې امت کې کافر مسلط ته او که ظالم مسلمانان په مسلط دی. الله کده دې ظالمانو په نصیب کې هدایت دی. الله ورته ورته هدایت نصیب کی او الله کې نصیب کې هدایت ني او دا امت ستاد حبيب امت ته وده پریشان کړي. الله په آسماني او غضبوني هلاك کی. الله په آسماني او غضبوني هلاك کی. الله زمون په دې ملک کې او د ټول مسلمانانو په ملکونو کې امن او امان راولي. الله لا کوم بدمنی دې زمون په دې ملک کې یا په نور اسلامي ملکونو کې یا الہ العالمین دا بدمنی په امن باندې بدل کړي. الله دا بدمنی په امن باندې بدل کړي. سمره علما او مسلمانان نا حق د کافر او د ظالمانو په جیلونو کې دی الہ العالمین را خلاص کړي. د قران سور درسونه کې او مدارس دینیه دي دی. الہ العالمین قائم دائمه او ساتي او د غیب د خزانو نه دایي مدد او نصرت وکړي. الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کړي. الله دا سمره حاضرین مسلمانان نارینه زنانه دي د چا څه شری حاجتونه وی الله زموږ د ټولو حاجتونه د غیب د خزانو نه پوره کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علیہ وسلم.